Είναι από έργο του Μίκη Θοδωράκη, το συγκεκριμένο, φαίνεται, ακούγεται από τα τούμπανα, από το ρυθμό. Ένα στίχος μας αρέσει, είναι πολύ ωραία εικόνα. Ψηλά η σημαία ανέμιζε και αντάρτησα μπροστά. Σήμερα είναι η ειδική μέρα, έχουμε τα συλλαλητήρια συγκεντρώσεις για τον φασισμό, για τη συμπεριφορά, την εγκληματική της Χρυσής Αυγής. Για το φασισμό γενικότερα, γιατί η Χρυσή Αυγή είναι σήμερα, αύριο μπορεί να μην είναι. Ο φασισμός υπάρχει, κοιμάται κάποιες στιγμές, προσπαθεί να ξυπνήσει κάποιες άλλες. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι και να μην το χάνουμε από το στόχο μας, αφού συγχωρήσετε λίγο τη φωνή λόγω κάποιου ιού. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κυκλοφορεί, αλλά δεν θα το νικήσουμε, θα μας νικήσει. Θα πάμε στα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε με την επιστολή του Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλου. Και άλλη φορά στο παρελθόν έχει μιλήσει για το φασισμό και τη Χρυσή Αυγή. Η εκπομπή περίπου έτσι θα πάει σήμερα. Έχει βγάλει μια επιστολή. Έχει αναρτηθεί παντού. Τις τελευταίες τρεις σειρές θα σας διαβάσω μόνο. Λέει ο Μητροπολίτης: δύο λόγια ακόμη για αυτούς που ψήφισαν τον ναζισμό. Ίσως δεν ξέρατε. Ίσως παρασυρθήκατε. Τώρα καταλάβατε. Τώρα ξυπνήσατε. Τώρα δεν μπορείτε να επικαλείστε ούτε την άγνοια, ούτε τη διαμαρτυρία, ούτε την απόγνωση. Και λέει ο Μητροπολίτης: μεγαλύτερη απόγνωση από τον ναζισμό δεν υπάρχει. Αλλιώς ετοιμαστείτε να κλάψετε και για το δικό σας το παιδί. Γιατί ο ναζισμός δεν έχει φίλους, έχει μόνο θύματα. Αυτά από έναν Μητροπολίτη, γιατί υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες και επειδή κυκλοφορούν διάφορα στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες και πληροφορίες, υπάρχουν Μητροπολίτες που μάλλον χρηματοδοτούσαν την Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά κατά την Πελοπόννησο και προς την Πελοπόννησο, σε ιστορικές περιοχές της χώρας, υπάρχει Μητροπολίτης που στάζει φασιστικό δηλητήριο ακόμη και στις καλές εποχές. Ο άνθιμος, καλά τον λέω, μην ο Καλαβρίτων. Ο Καλαβρίτων, μην μπερδέψουμε τα ονόματα, γιατί έχουμε παρεξηγήσεις με τους άλλους του Βορρά. Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα σήμερα και εμείς θα κάνουμε με το δικό μας τρόπο εδώ το δικό μας συλλαλητήριο, ραδιοφωνικό πάντα. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Πολλοί λένε ότι έχουν πάει πίσω τα θέματα, τα σοβαρά, πολύ σοβαρά της επικαιρότητας, τρόικα. Αυτό νομίζω είναι πιο σοβαρό. Είναι εξίσου σοβαρό, αν δεν είναι πιο σοβαρό. Έχει να κάνει με ζωή, έχει να κάνει με τρόπο ζωής, με κοινωνίες, πώς αυτές συνεννοούνται, επικοινωνούν. Ακόμα και στη φτώχεια, η οποία δεν φαίνεται να φεύγει εύκολα. Το αντίθετο, έρχεται δρυμύτερη με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα μέτρα που θα πάρουν τώρα που τελειώσαμε και από τις γερμανικές εκλογές. Ακόμα και στη φτώχεια έχει σημασία πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και πώς αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια. Όχι μισώντας ο ένας τον άλλον, όχι σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον. Όχι να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, να φοβάσαι να διεκδικήσεις τα αυτονόητα. Το ακριβώς αντίθετο, εκείνο που χρειάζεσαι, αξίες, συλλογικότητα, θάρρος, μαχητικότητα, αγάπη, συντροφικότητα προς τον δίπλα. Και όλα αυτά μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσουν κάπου. Επειδή θα μείνουμε σε αυτά, ας ακούσουμε τον γραμματέα της Χρυσής Αυγής τι ακριβώς λέει για ένα πολύ κομβικό θέμα. Πλέον να απομακρυνθούν οι λάθρομετανάστες από αυτόν εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύρανοι της κοινωνίας. Από αυτόν εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύρανοι της κοινωνίας. Δεν ήταν ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής και ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Μεγάλο λάθος, καθόλου λάθος. Αυτά έλεγε παλιότερα, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση μέσα στον Κουρνιαχτό των αποκαλύψεων συνεχώς. Ποιος ευνόησε, ποιος ευνοεί και πώς ευνοείται ένα τέτοιο φαινόμενο. Και έχει την απέτηση από πολιτικούς σοβαρούς, μετριοπαθείς, όπως λανσάρονται και συστήνονται, και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν μείνει και 8 ή 11 χρόνια να κοιτάζουν τους τοίχους του σπιτιού τους, από ένα κόμμα που είχε μια σύνεση, στα πλαίσια πάντα της αστικής δημοκρατίας, να μην έχει την ακριβώς ίδια φρασιολογία με τον Μιχαλολιάκο, με τους ναζιστές, τους οποίους τους καταγγέλει τώρα ευκαιριακά, συγκυριακά, για εκλογικούς καταρχήν λόγους και για κάποιους άλλους που ακόμη δεν έχουμε καταλάβει. Αμβρόσιος λέγεται, όχι Άνθιμος, δίκιο έχουν οι ακροατές. Τον μπερδέψαμε, γι' αυτό κάτι δεν μου πήγαινε, γιατί ο Άνθιμος της Θεσσαλονίκης είναι σε άλλο μήκος κύματος τελείως. Δεν μπορούμε να τον μπλέξουμε με τον Αμβρόσιο Καλαβρίτων. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα μπερδέματα, γιατί αν κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς που δηλώνουμε, και είναι πάρα πολύ αυτοί στη μεγάλη κατηγορία του αντιφασισμού, αντιφασίστας, είναι να ξεχωρίζουμε τις λεπτές αποχρώσεις των καταστάσεων, γιατί αυτό σε διαφοροποιεί από τον Ελληναρά, τον φασίστα, τον κανονικό, όχι τον συγκυριακό που για διάφορους λόγους εντάχθηκε σε ένα σχηματισμό, σε ένα μόρφωμα που είναι η λέξη της μόδας και μπορεί αύριο να μην είναι. Αυτοί ισοπεδώνουν, αυτοί υπερβάλλουν, αυτοί τα τσουβαλιάζουν όλα, δεν πολύ συζητάνε, δεν μπορούν κιόλας. Σε πολύ αδρές γραμμές διαφωνούν με κάτι, το χτυπάνε, το τσακίζουν με αυτό που διαφωνούν. Η άλλη πλευρά υποτίθεται μπορεί να αναλύει, να διακρίνει διαφορές και να εντοπίζει τις αιτίες, το βάθος των αιτιών, την προοπτική, με σύνεση, με κάποιο επίπεδο και με γνώση κυρίως του τι ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά σήμερα το πρωί. Έμπλεξε, τι έμπλεξε, τον Παύλο Φίσα με τον ειδικό φρουρό που ήταν προχθές στη Δάφνη και εκτός υπηρεσίας, όπως λέει η αστυνομία, αλλά εντός υπηρεσίας, όπως ξέρουμε όλοι, πήρε ένα όπλο και παραλίγο να πυροβόλησε, αλλά ευτυχώς δεν βρήκε κανένα στο ψαχνό. Υπάρχει το εξής θέμα. Είχαμε τα επεισόδια με τον άτυχο που δολοφονήθηκε. Το Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. Είχαμε όμως και μια επίθεση σε ένα ειδικό φρουρό. Ο ειδικός φρουρός μπήκε μέσα για να προστατευτεί σε μια καφετέρια. Τον ειδικό φρουρό συλλάβαμε. Ο επόμενος ειδικός φρουρός που θα έχει ένα αντίστοιχο Φίσα να πάει να σώσει, τι θα κάνει, για πείτε μου. Αλλά όλα αυτά έχει το εξής. Ο ειδικός φρουρός δήλωσε ότι είναι Χρυσαυγίτης, προκάλεσε και διαπιστώσε ότι είχε όπλο και πυροβόλησε. Καλά. Ωραίοι συσχετισμοί σε βγάζουν από τα ρούχα όταν τα ακούς, κυρίως για την νοημοσύνη και τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού που ο καθένας κουβαλάει. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκέντρωση κάτω στην Αθήνα από το μέτωπο αγώνα σπουδαστών για τον φασισμό. Στις 2 έχει και συναυλία σε 3/4 από τώρα. Μεθάνο Μικρούτσι, Κορίτα Αντωνοπούλου, Μίλτο Πασχαλίδη, Χρήστο Θηβαίο, Πάνο Μουζουράκη, Κολεκτίβα και άλλους τραγουδιστές και συγκροτήματα. Αυτά γίνονται τώρα. Το δε απόγευμα, βεβαίως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Το απόγευμα έχουμε το κεντρικό, κεντρικά μάλλον γιατί είναι από ό,τι βλέπω διάφορα, στις 5 στην Αθήνα, στα Προπύλαια και στις 6 καλούν τα συνδικάτα. Στις Σέρες, στην πλατεία Κρονίου, αν το λέω καλά, στις 5.30, στην Αλεξανδρούπολη Πάρκο Ακαδημίας 5.30, στις 6 στα Γιάννενα, πρωινομαρχία, στο Βόλο στις 6 πλατεία Ελευθερίας, στη Μυτιλίνη στις 6 πλατεία Σαπφούς, στην Έδεσα, μικρά καταρακτάκια στις 6, υπάρχει τέτοια περιοχή στην Έδεσα. Στα μικρά καταρακτάκια λοιπόν, με την ελπίδα αυτά τα μικρά να βγάλουν τα υπαρξιακά τους και να γίνουν κάποια στιγμή μεγάλα. Στις 18 στην Αλεξανδρούπολη στο Δημαρχείο, στη Θεσσαλονίκη 8.30, 18 και 30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, στο Ηράκλειο 7 η ώρα πλατεία Ελευθερίας, στην Κατερίνη 7 η ώρα κεντρική πλατεία Ελευθερίας και στη Λαμία πλατεία Πάρκου στις 8. Φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις αυτές μας έχουν στείλει, αυτές λέμε, να θυμηθούμε λίγο όχι ακριβώς τις αιτίες, οι αιτίες είναι πιο πολύπλοκο θέμα, τις αφορμές όλων αυτών που ζούμε αυτές τις μέρες, των διαδηλώσεων που γίνονται σήμερα και της διάθεσης πολλών χιλιάδων ανθρώπων, η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται του ελληνικού λαού, να θυμηθούμε τις αφορμές που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού διαμαρτύρεται. Σήμερα το εκφράζει όσοι θα πάνε, αλλά είμαι σίγουρος οι περισσότεροι έχουμε ακόμη νοημοσύνη και σύνεση, δεν μας έχουν εγκαταλείψει, διαδηλώνουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ένας Πακιστανός περιγράφει τι ακριβώς έπαθε από τους Χρυσαυγίτες. Αν κάποιος εργοδότη θέλει να σε εκβιάζει, λέει, παίρνω τηλέφωνο το Χρυσή Αυγή. Παίρνω τηλέφωνο και καλό για να σε χτυπήσει. Και πάρα πολλές φορές έχει πάει ομάδα σεμωριών από φασιστών και χτυπήσανε πολύ άσχημα, δηλαδή γιατί ζήτησε ο άνθρωπος τα δικαιώματά του. Έτος ελέγχου μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος νησάξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεκινήσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε πατούλα, τώρα έχω και ταβέλα, νομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να εξαπλωθεί. Αρκετές φορές οι φασίστες χτυπάνε όταν σου βάλει χεροπέδες η αστυνομία. Μπροστά σε αστυνομία, εκεί όταν είναι παρόν, δεν σταματάει κανένα, ούτε δεν λέει σματίστε. Υπάρχει ένα στήριξη, Υπάρχει, κάντε, συνεχίστε. Είμαστε δίπλα σας. Είναι από το ρεπορτάζ ένα εκτενές που είχε κυκλοφορήσει στο διαδικτύο του Άρη Χατζηστεφάνου. Θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας τηλεφωνικά. Στον Guardian το είχε στείλει για τη Χρυσή Αυγή και τις σχέσεις της με την αστυνομία. Ακούσαμε, δεν έχουν σημασία τα ονόματα, έναν Πακιστανό πως ακριβώς περιγράφει τι ακριβώς παθαίνουν και είναι η πρώτη κατηγορία που έχει χτυπηθεί όταν κανείς δεν μιλούσε, γιατί ήταν νύχτα, γιατί ήταν Πακιστανοί, γιατί, υπάρχουν πολλά γιατί. Δεύτερη κατηγορία, ένας ομοφιλόφιλος. Είχα βγει με την παρέα μου για ένα ποτό σε ένα κλαμπ εδώ στην περιοχή. Τελειώνοντας, ας πούμε, τη διασκέδασή μας και τέτοια, είπαμε να έρθουμε μία βόλτα από εδώ πέρα. Ξαφνικά ακούμε φωνές. Θα σας φάξουμε. Ήρθε η σειρά σας, παλιοαδελφές, παλιοπουσταράδες. Κόσμος να βγαίνει, να πηδάνε από τα κάγκελα, να ξεχύνονται στο δρόμο και αυτά. Ευτυχώς για καλή τύχη ήταν μία ώρα που δεν είχε κίνηση, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε θρυνήσει και θύματα. Και βλέπουμε να βγαίνουν από ένα σημείο εδώ πέρα γύρω στα 30 άτομα, μεταξύ αυτών και μία γυναίκα. Ήταν ντυμένη στα μαύρα, ξυρισμένα κεφάλια και πίσω η μπλούζα έγραφε Χρυσή Αυγή. Η αστυνομία ήταν εδώ. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, καθόταν εκεί πέρα. Ούτε καν πλησίασαν να μας ρωτήσουν τι έγινε. Ανακεφαλαιώνοντας στην τρίτη πράξη, δεν νομίζεις πως τα λόγια τελειώσαν, ώρα για δράση. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου και πες μου πως σου φαίνονται να είναι όλα εντάξει. Η πονογραφία και για χρόνια χορηγία, μέσα από θεσμούς που τους βαφτίσαν καλυστία. Αηδία με πιάνει με την τόσα διαφορία, πως σου φαίνεται που μπήκανε τα όπλα στα σχολεία. Το κλίμα έχει αρχίσει γύρω και στραβώνει και εσύ περιμένεις να στο πει μια πόρνη. Τελειώνει. Αφήσαμε να καούν τα βάζετσι για πλάκα και εμείς επικεντρωθήκαμε στο δέντρο του μαλάκα. Δεν θα περάσει. Ο φασισμός και η Χούντα δεν θα την ξαναζήσουμε. Τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία, επεισόδια φανταστείτε, δυνάμεις των ΜΑΤ, σκόρπιοι, ματατζίδες με το κράνος, την μάσκα μπροστά, ελληνική αστυνομία στην ασπίδα. Και από πίσω, τι πρωτότυπο, κάτι αγανακτισμένοι πολίτες με κράνη, με μια ελληνική σημαία τυλιγμένη και μέσα σε αυτούς ο Παναγιώταρος. Ο βουλευτής, ναι, είναι παλιότερη. Η φωτογραφία, από ό,τι λένε στα site που έχει ανέβει, είναι από το 2009 στο εφετείο Αθηνών. Αγανακτισμένος, τότε δεν τον ξέραμε. Τον ήξεραν αυτοί που πρέπει, δηλαδή οι υπηρεσίες και όλοι οι υπόλοιποι. Με το καπελάκι του, μέσα σε κύκλο. Ακριβώς σε απόσταση αναπνοή, αλλά ποτέ δεν δίνουν σημασία, όπως έχουμε δει, τα ΜΑΤ όταν υπάρχουν τέτοια αγανακτισμένοι πολίτες δίπλα. Το αντίθετο, υπάρχει μια φοβερή συνεργασία. Παρά τη γύρω ένταση, υπάρχει μια φοβερή συνεργασία. Αυτή είναι μια φωτογραφία. Μια άλλη φωτογραφία ήταν προχθές αυτή που δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο σέλιδο έχουν γραφτεί πολλά για το πού μπήκε, στην εφημερίδα που έχει ξεπλύνει όσο καμία άλλη τη Χρυσή Αυγή με εκείνα τα παραμύθια για τη γιαγιά που περνούσαν το δρόμο με τα καλά παιδιά που είναι, που θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν οικογένειες, όταν την ίδια ώρα σχεδιάζουν δολοφονίες, ξυλοκοπήσεις και οτιδήποτε άλλο. Η φωτογραφία ήταν συγκλονιστική έτσι κι αλλιώς. Ήταν η κοπέλα που κρατούσε τον Παύλο Φίσα λίγο πριν ξεψυχήσει. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κιόλας, το συγκεκριμένο τραγούδι το μου ήρθε κατευθείαν στο νου. Βάλαμε πάνω και τα ηχητικά του Κερατσινίου πριν μια εβδομάδα σαν σήμερα. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε. Και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Θα κλείσω το παράθυρο, την πόρτα θα καρφώσω. Τη νύχτα αυτή που ο θάνατος γωνιά-γωνιά σε ψάχνει. Δε θα σε δώσω του φωνιά που λυκίνει γυμένο, θα βρω μαχαί. Θα βρω μαχαίρι και γωνιά και

διακρίνει μέσα στο πλήθος το λοχαγό του Ελλάς Αποστόλη Χατζηβασιλείου και με ειρωνία τον χαιρετά. Τα σέβη μου λοχαγέ. Και δίνει το σύνθημα. Αφού του βγάζουν το μάτι με την ξυφολόγχη και του σχίζουν τα μάγουλα, τον περιφέρουν ανάμεσα στο πλήθος των συγκεντρωμένων ζητώντας του να προδώσει. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι. Μη φοβάστε. Δεν πρόκειται να προδώσω κανέναν. Με την ευκαιρία έκλεισαν και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια. Η ιστορική, ιστορική και τι ιστορία, τοπική πυρήνας όπως τον λέγανε της Νίκαιας, κατέβασε ταμπέλες. Προχθές έγινε το ίδιο στην Ιερά Πέτρα. Νομίζω αυτό είναι μια απάντηση ή ένας τρόπος λύσης να εξαναγκάζονται να φεύγουν, να λουφάζουν όπως ακριβώς ταιριάζει σε τέτοιες καταστάσεις και τέτοιους τύπους. 2-11-208-200 τηλέφωνο εκπομπής, όπως το όλης απαντάει. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, στέλνετε ήδη. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο μετά τις διαφημίσεις εδώ. Εδώ Ελληνοφρένεια. Σήμερα μια ειδική μέρα. Εμείς τις βαφτίζουμε ειδικές μέρες βέβαια. Βρίσκουμε αφορμές να συζητάμε κάποια θέματα. Όχι δεν το κάνουμε τις υπόλοιπες, αλλά έχουν κάποια φόρτιση κάποιες μέρες και μάλιστα όσο περνάει ο καιρός είναι περισσότερες οι μέρες με την φόρτιση. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο, το βλέπω και από τις δικές σας εδώ αντιδράσεις αλλά και από κάτι χρυσαυγίτες που στέλνουν τα γνωστά δικά τους μηνύματα τα οποία από ό,τι βλέπω διασκεδάζουν και αυτά. Οπότε επιτελούμε διπλό ρόλο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Άρη Χατζηστεφάνου να τον καλωσορίσουμε. Γεια σου Άρη. Γεια και χαρά. Βρίσκεσαι στο εξωτερικό έτσι από ό,τι ξέρω για ένα ντοκιμαντέρ. Αν και δεν το έχουμε ανακοινώσει επισήμως, μια και το ρωτάς, είμαστε στην Ιταλία και έχουμε ξεκινήσει για το τρίτο μεγάλο ντοκιμαντέρ που θα έχει θέμα φασισμός και οικονομία. Να δούμε λίγο τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο. Θα το περιμένουμε, όπως και τα προηγούμενα φαντάζομαι, κάτι θα έχεις να πεις γιατί το καταφέρνεις αυτό. Το βίντεο που παίζει από την επόμενη της δολοφονίας του Φίσα και μάλιστα το παίζει και το Μέγκα, τιμή σου, πάρα πολύ συχνά, έχει ένα infowar πάνω, είναι αυτό το που... Το παίζει και Sky μπορώ να σου πω. Και ο Sky, καλά, εκεί είναι τριπλή η τιμή. Το Μέγκα είναι διπλή, τριπλή εκεί. Έχεις αποτυπώσει με την κάμερά σου τους παρακρατικούς χρυσαυγίτες, όπως και να τους πούμε, μαζί με τις δυνάμεις των ΜΑΤ που πετροβολούν, το λέω για να το θυμηθούν οι ακροατές. Αυτό δικό σου είναι το βίντεο, έτσι. Ακριβώς. Είναι μια σκηνή από μια ομάδα που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι κατάφερε να διαπιστώσει και η εφημερίδα Έθνος με την έρευνα που έχει κάνει και η Μαρία Ψαρά, είναι μέλη της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, τα οποία επιτίθονται πετώντας πέτρες στους διαδηλωτές δίπλα σε μια δημιουργία. Και αυτό που δεν φαίνεται τόσο καθαρά στο βίντεο είναι το πόσο χρόνο είχαν στη διάθεσή τους να μείνουν εκεί, να μαζέψουν τις πέτρες, να επιτεθούν στους διαδηλωτές, χωρίς κανένας από τη δημιουργία αλλά και από αστυνομικούς με κανονικές στολές που ήταν δίπλα τους να παρέμβει έστω για να τους πει κάντε λίγο πίσω. Ναι, σε αυτά και σε αυτό το βίντεο και σε άλλες φωτογραφίες ή κάποια άλλα βίντεο στο παρελθόν που έχουμε δει βίντεο, είναι αξιοσημείωτο αυτό. Η γνώση και η σιγουριά που νιώθουν οι δυνάμεις των ΜΑΤ όταν κάποιος με ένα γκλόπ είναι δίπλα του. Για φαντάσου τώρα να είχε πάει ένας οποιοδήποτε άλλος που μπορεί να κρατάει γκλόπ, αντιεξουσιαστής ή δεν ξέρω εγώ ποιος, να ήταν δίπλα από ματατζή. Σε μια απόσταση 100 μέτρων τους εξαφανίζουν. Εκεί τους είχαν στα 3 μέτρα. Και το ύποπτο είναι ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία μήπως ξαφνικά βρεθεί ανάμεσά μας κάποιος από τους διαδηλωτές που απλώς μας πλησιάσει και μας χτυπήσει από πίσω. Φαίνεται να έχουν απόλυτη εικόνα για το ποιοι είναι δίπλα τους και γι' αυτό επιχειρούν κατά κάποια έννοια μαζί. Να σε ενημερώσω, γιατί δεν το ξέρω. Αυτό δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο. Όχι βέβαια, ναι. Και τις εικόνες τις έχουμε δει, αλλά μας είχαν μιλήσει ήδη από πέρυσι, μας είχε μιλήσει ένας θανότατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, που μας εξηγούσε για αυτή τη συμπόρευση σε πολλές περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας. Σε αυτό που είχες κάνει για τον Guardian, έτσι. Το ρεπορτάζ. Ήταν μια παραγωγή του InfoWar μαζί με τον Guardian, όπου μας έλεγε αυτός ο αστυνομικός, και επαναλαμβάνω είναι ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, χαρακτήριζε τη Χρυσή Αυγή μια καβάντζα του συστήματος και έλεγε χαρακτηριστικά ότι η ΕΕΠ και άλλες υπηρεσίες γνωρίζουν κάθε τη κίνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά καμία κυβέρνηση δεν ήθελε να παρέμβει γιατί ήθελε να τους χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες στιγμές όποτε έκρινε απαραίτητο, είτε για να στηρίξει σχέδιά της, είτε για να δημιουργήσει ένταση. Κάτσε ένα να ακούσουμε. Βέβαια, έχουμε κόψει ένα κομμάτι. Πες το ερώτημα και θα τον ακούσουμε. Είναι όταν υπάρχει μια τέτοια καταγγελία η οποία κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί κανένας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν ζητά να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Ποιος ήταν αυτός ο αστυνομικός, πού στηρίζει τις καταγγελίες του, γιατί βγαίνει κάποια στιγμή, σπάει τη σιωπή του με κίνδυνο της καριέρας του και της ζωής του ενδεχομένως για να πει αυτά τα πράγματα. Κανένας δεν θέλησε να μάθει τίποτα. Έχουμε κόψει ένα κομμάτι από αυτά που είχε πει στο ρεπορτάζ τότε που είχες κάνει με τον Guardian, αυτός ο ανώτατος αξιωματικός. Θα ακούσουμε τώρα, είναι μικρό. Η φωνή του είναι παραποιημένη, για ευνόητους λόγους την είχατε παραποιήσει. Μείνε στη γραμμή να το συζητήσουμε μετά. Δεν μπορεί να λειτουργεί μια οργάνωση παράνομα, να χτυπάει μετανάστες, να παραδίδει σε αστυνομικά τμήματα δαρμένους και ξυλοκοπημένους μετανάστες και η αξιωματική υπηρεσία να μην συλλαμβάνουν και το χρυσαυγίτη που τον παραδίδει. Από την εποχή του Μεταξάν μέχρι σήμερα υπήρχε παρακράτος και θα υπάρχει. Είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα που στηρίζεται στο παρακράτος και στη διαφθορά. Και αυτό δεν το χτυπάει η Χρυσή Αυγή. Σε αυτό κάνει πλάτες. Βρίσκει θύματα, απλούς μετανάστες και εξαθλιωμένους πολίτες για να επιτίθεται. Δημιουργούν τάγματα γεννητσάρων. Αυτά είναι το καλύτερο όπλο για να το χρησιμοποιήσει η Χρυσή Αυγή και να διεισδύσει σε τέτοια απομονωμένα κομμάτια τα οποία αισθάνονται την απαξίωση, την απομόνωση, κακοπληρωμένοι μέσα στις χειρότερες συνθήκες εργασίας, δεχόμενοι πέτρες και μολότοφ και ψάχνουν να βρουν στήριγμα. Και το στήριγμα τους το δίνει πλέον ένα ακραίο κομμάτι το οποίο στηρίζεται στη βία, στο αίμα, στο μαχαίρι, στο όπλο, στην εκδίκηση, στο μίσος. Αυτόν δεν σας το ζήτησε, ούτε τον ίδιο κάλεσε η αστυνομία ποτέ για να δει τις καταγγελίες του, έτσι? Δεν υπήρχε καμία επαφή και μάλιστα θέλω να πω ότι και μέσα ενημέρωσης που τότε παρουσίασαν αυτό το υλικό προσπάθησαν, για να το υποτιμήσουν κατά κάποιο τρόπο, να πούν ότι είναι μια προσωπική βεντέτα του Guardian με τον κύριο Δένδια και γι' αυτό βγαίνουν αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Δηλαδή, στάθηκαν ουσιαστικά στο πλευρό, αντί να ερευνήσουν κι αυτοί παραπάνω από πού έρχεται αυτή η καταγγελία και τι βάρος μπορεί να έχει, στάθηκαν στο να στηρίξουν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Μια διευκρίνηση μόνο, επειδή λείπει εδώ η ερώτηση και το ολόκληρη κουβέντα και ίσως δεν καταλάβουν καλά οι ακροατές. Όταν λέει για τάγματα γεννητσάρων που δημιουργούνται, αναφέρεται στις σχολές της αστυνομίας και μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι τα τελευταία χρόνια στρατιωτικοποιούνται. Δεν γίνεται κανένα μάθημα για το πώς να προστατεύεις τον πολίτη, για το τι είναι η δημοκρατία και ποιος είναι ο ρόλος του αστυνομικού, αλλά απλώς γίνονται κομάντος μέρα με την ημέρα και αυτοί οι γεννήτσαροι που βγαίνουν από αυτές τις σχολές, όπως λέει, ακριβώς επειδή μετά δεν έχουν και πολιτική κάλυψη και δεν έχουν και από την κοινωνία καμία κάλυψη, είναι εύκολο να παρισφρήσει μέσα τους ένα νεοναζιστικό κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή. Το βίντεο το έχουμε δει όλοι, αφού το παίζει και το Μέγκα και ο Σκάι. Σε έχουν καλέσει από την αστυνομία να μιλήσεις για το βίντεο, να παραδώσεις αν υπάρχουν και άλλα κομμάτια και όλα αυτά, όπως θα έπρεπε να είχε κάνει η αστυνομία 10 μέρες τώρα, σχεδόν μια εβδομάδα. Κανένας. Δεν ζήτησαν ούτε υψηλή ανάλυση που θα μπορούσαν να δουν πολύ καλύτερα και πρόσωπα και τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ζήτησαν να μάθουν τι ώρα έγινε η λήψη, σε ποιο σημείο έγινε η λήψη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι αυτά τα ερωτήματα μας τα έχουν θέσει οι διεθνείς οργανώσεις, ξένα μέσα ενημέρωσης που ζητάνε συνεχώς το πρωτότυπο υλικό και βέβαια και Έλληνες δημοσιογράφοι από το Έθνος χαρακτηριστικά που επικοινώνησαν για να μπορέσουν να συνεχίσουν την έρευνα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τη στιγμή που μίλησαν μαζί μας, την επόμενη ακριβώς μέρα βρήκαν τα πρόσωπα και μπόρεσαν να καταλάβουν ότι είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, για την αστυνομία είναι θέμα μερικών λεπτών να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί βρίσκονταν εκεί και τι ρόλο έπαιξαν. Ξέρεις τι, καλά έκανε και δεν στο ζήτησε η αστυνομία, γιατί αν πάει και δει στους καταλόγους ποιοι είχαν υπηρεσία εκείνη τη μέρα, θα το βρει. Και οι ματατζίδες και οι παρακρατικοί. Δεν χρειάζεται να καταφεύγει σε βίντεο και να υποχρεώνεται κιόλα. Κατάλαβες το πνεύμα. Γλίτωσε κόπο και χρόνο. Ένα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που αφήνει να εννοηθεί μέσα από το μηχανισμό προπαγάνδας του ότι έχει ξεκινήσει μια γιγαντιέ επιχείρηση εναντίον της Χρυσής Αυγής, είναι τουλάχιστον αστείο να μην ζητάει το πρωτότυπο υλικό. Και να πούμε ότι είναι το ίδιο βέβαια Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που βασάνιζε αντιφασίστες, που απειλούσε δημοσιογράφους όταν έφερναν στο προσκήνιο τέτοιες πληροφορίες, που διέλυσε κέντρα, κατηλημένα σπίτια που ξέρουμε ότι ήταν πυρήνες αντιφασιστικών κινημάτων για την Αθήνα, ενώ παράλληλα άφηνε να λειτουργεί το άβατο του Άγιο Παντελεήμονα και άλλων περιοχών που δρούσε η Χρυσή Αυγή. Να μην ξεχνάμε ότι είναι το ίδιο Υπουργείο που τα κάνει όλα αυτά. Το ίδιο ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δουλειά, καλές λήψεις, καλές ιδέες για το καινούριο ντοκιμαντέρ. Νομίζω θα είναι πιο επίκαιρο και από τα προηγούμενα. Όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Άρης Χατζηστεφάνου ήταν συνάδελφος, τον βρήκαμε στο εξωτερικό. Ακούσατε με αφορμή αυτό το βίντεο για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, που κυκλοφορεί, το παίζουν όλοι με την αράχνη μπροστά, όπως λέμε. Infowar. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Πριν λίγο, μήνυμα εδώ ακροάτρια, σύλληψη 4 μελών της Ανταρσία στη Νέα Σμύρνη για αναγραφή αντιφασιστικών συνθημάτων. Πριν λίγο έγινε αυτό. Στη Νέα Σμύρνη, όπως μας ειδοποιεί αμέσως η ακροάτρια. Θα είναι στο πλαίσιο των ερευνών που κάνει ο Δένδιας για να πατάξει το φαινόμενο. Στο διαδίκτυο επίσης κυκλοφορεί, έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, διάφοροι παράγοντες εκεί. Δεν είναι δημοτικό συμβούλιο από ό,τι καταλάβαμε, γιατί το βιντεάκι δεν ξεκαθαρίζει ακριβώς, αλλά ανεβαίνει πάνω εκεί στο βάθρο να μιλήσει ένα παλικάρι. Μιλάει για τον, λέγεται Θεμιστοκλής Σεβαστιάδης, και από τους τίτλους που υπάρχουν από κάτω καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι στον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί έτσι όπως γράφεται δεν βγάζει άκρη, είναι κάτι στα καλλιτεχνικά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, δεν έχει σημασία ούτε ο τίτλος, έχει κάποια, αλλά αυτά τα στοιχεία έχουμε, αυτά σας λέμε, ίσως μάθουμε και περισσότερα. Έχει σημασία τι ακριβώς είπε αυτό το παλικάρι. Γιατί πραγματικά αυτή η κοινωνία δεν το έχει καταλάβει ότι τον εχθρέφει το φασισμό χρόνια. Στο σύνολό της μπορώ να πω, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη εκ μέρους του πολιτικού συστήματος. Δεν ακούστηκε αυτό εδώ, μπορεί να υπονοήθηκε, αλλά δεν ακούστηκε. Ένα συγγνώμη. Ήρθα εγώ να το πω το συγγνώμη. Και γιατί συγγνώμη, ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου όταν με φωνάξανε για να κατέβω κάτω και να φωνάξω και να πω φωτιά, φωτιά στα Σκοπιανά σκυλιά. Ούτε που ήξερα περίπου πώς είναι αυτοί εκεί. Νόμιζα ότι είχαν τρία κεφάλια. Χειρότερα από το δικέφαλο αετό. Πάνω σε αυτή τη μυσαλλοδοξία και το φόβο, το μίσος και το ρατσισμό, κάποιοι κάναν καριέρες εδώ μέσα. Και είναι ακόμα εδώ μέσα. Κάποιοι ήταν τηλεπαρουσιαστές και θέλω να ξέρω τι λέγανε τότε. Με πτυχίο νομικής. Εγώ δεν έχω πτυχίο. Όχι, τι λέω το αυτονόητο, λέω. Συγγνώμη, έχω ακούσει πολλά. Συγγνώμη, έχω ακούσει. Φωτογραφίζω, δεν φωτογραφίζω ούτε υπονοώ. Το λέω βέβαια, θέλω να ξέρω τι λέγανε τότε στο δελτίο. Για να ζητήσουμε μαζί συγγνώμη, γιατί εκφράζω το σώμα αυτή τη στιγμή, ζητώντας συγγνώμη. Ζητώντας συγγνώμη σαν πολιτικοί που κάναμε το λαϊκισμό που είναι θεμέλιος λίθος του φασισμού, κοινή πρακτική που κάναμε την αποδόμηση του προηγούμενου για να φανώ εγώ, κοινή πρακτική. Αυτό που έλεγε ο Χρήστος, ελεγχόμενο πολίτη, εξαρτώμενο από μένα, πού βασίζεται νομίζω το φασισμός. Ο καπιταλισμός είναι η φτώχεια, είναι ο καταλύτης. Είναι ο καταλύτης. Υπάρχουν κοινωνίες που με φτώχεια δεν οδηγήθηκαν στο φασισμό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Καλύτερα άνεργος παρά δολοφόνος. Τίποτα άλλο. Αυτά συμβαίνουν και ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο και ψαρεύουμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο μετά από όλα αυτά που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα στο Φλωράλ γίνεται παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού βιβλίου. Είναι και φίλος μας ο συγγραφέας. Τον είχαμε φέρει και εδώ κάποια φορά. Είχαμε μιλήσει για το φασισμό ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, του Κωνσταντίνου Πουλή. 7 η ώρα λοιπόν, η εκδόση είναι από το The Press Project, μας φτιάχνει και το site, με τίτλο το βιβλίο «Φόρος στους ρακοσυλλέκτες». Έχει 40 κείμενα για την κρίση. Μέσα σε αυτά είναι και αυτή η συνέντευξη που είχε δώσει ο Κωνσταντίνος εδώ, απομαγνητοφωνημένη, μία ολόκληρη ώρα. Το βιβλίο προλογίζει ο Ηρακλής Μπογδάνος, καμία σχέση με αυτόν που έρχεται στο νου σας, του Σκάι του Μπογδάνου. Ομιλητές στο πάνελ είναι ο Χριστόφορος Κάσδαγλη, συγγραφέας δημοσιογράφος, και ο Χρήστος Μπουκάλας, ερευνητής στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ. 7 η ώρα, για όποιον δεν διαβάζει το βιογραφικό του συγγραφέα, δεν χρειάζεται. Πολύ τάλαντος είναι και πολύ καλή σκέψη και μυαλό. 7 η ώρα στο Φλωράλ, όποιος θέλει πηγαίνει. Έχουμε αφήσει και πίσω το λαό, αλλά πάντα υπάρχει ο λαός σε αυτή την εκπομπή. Να πάρουμε μια μικρή γεύση. Ναι. Μπρος. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κορνάρεις καλέ. Προτείνεται εκεί πέρα όποιος υπουργός, βουλευτής, πολιτικός, πρωθυπουργός έχει πει τρία ψέματα να μην το ξαναβάζει. Να το παίρνει στη συνέντευξη. Στα τρία, μήπως να το βάλουμε λίγο παραπάνω, μα ήταν θα πρέπει να μιλάμε σαν άνθρωπο. Ορίστε. Να βάλουμε παραπάνω, λέω. Δεν ακούω. Δεν χρειάζεται. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Θα είμαστε στα νέα. Τι. Εισιτήριο στα νοσοκομεία, 25 ευρώ. Ναι, είναι αυτά, παλιά είναι. Όταν ακούς τον Γεωργιάδη μέσα στο καλοκαίρι να το διαψεύδει, ναι, να το έχεις για σίγουρο το φθινόπωρο. Ναι, αλλά έχει ποτό, ξηροκάρπια ή κομπλέ το μενού. Δεν μας έχει ανακοινώσει όμως το πρόγραμμα ακόμα, να ξέρουμε τι μαρκίζα πληρώνει. Θα σου το πω εγώ. Το πρόγραμμα είναι ράτζα, αναμονές, ναι, φάρμακα γενώσιμα. Αυτά, τι άλλο θες. Έλα, Αποστολάκι. Έλα. Έλα, μορφόπεδο, τι έγινε. Καλά. Καλά, αγόρι μου, μπράβο. Ρε Αποστολή, έχω έρθει από τον Καναδά. Λοιπόν, αυτή η φάρα εδώ, πώς κατάντησε έτσι. Δεν ακούω τίποτα, μόνο μαλάκα και μαλάκα. Δεν λένε φίλε και Κώστα και Παναγιώτη. Εγώ λέω, έλα, φίλος. Φίλος, τι κάνουμε, φίλος. Καταλαβες. Κώστα Παναγιώτη δεν είπα, αλλά δεν έτυχε κιόλας. Αποστολή, της Αγίας Μαρκέλας εορτάζουν αυτοί όλοι. Μαρκέλας, γιατί μαρκαλεύουνε. Και δεν γιορτάζουν, αφού είναι όλοι με το ίδιο όνομα κυκλοφορούνε. Αποστολέ, μήπως ο Κύριος αντί να τους κάνει ζουλού, ουρακοτάγκους και μαϊμούδες, ξεχάστηκε για ανθρώπους. Όχι, ζουλού, ουρακοτάγκους, μαϊμούδες τους έκανε. Εκεί είχε το μυαλό του, αυτούς τους συγκεκριμένους δεν τους έκανε ανθρώπους. Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω, δεν ακούω από την αρχή την εκπομπή, αλλά δεν ξέρω αν ο Θήμιος αναφέρθηκε για το ΕΚΠΑ και για το ΕΜΠΗ, ότι έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια αυτά. Έχει πάρει απόφαση σύγκλητος ότι τα πανεπιστήμια κλείνουν επαόριστον. Έτσι, η κυβέρνηση τα κλείνει. Είναι πολιτική από την κυβέρνηση, από την Τρόικα και από τα μνημόνια. Και αυτό δεν θα πρέπει να περάσει. Έπρεπε να είναι πρώτη είδηση σήμερα σε όλα τα μέσα και σε όλα τα κανάλια, αλλά δεν ασχολήθηκε κανείς. Λοιπόν, βγάλω το αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Για την εκπομπούλα. Εκπομπούλα, εκπομπάρα. Να σε καλά, να σε καλά, καλή σήμερα. Να σε γερός και δυνατός, καλή συνέχεια. Απλώς να σας πω κάτι. Εντάξει, το κάθε μέρα. Δηλαδή, εγώ όταν δεν έχω να πιω ένα ευρώ να πιω ένα καφέ, που αν έχω χίλιες υποχρεώσεις, μήπως λιβανίζεται με αυτόν τον τρόπο τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, τώρα πέντε μέρες παίζει το ίδιο θέμα από το πρωί στο βράδυ. Άλλα προβλήματα δεν έχουμε. Έχουμε κι άλλα. Πιο σοβαρά από αυτούς τους μαλακές που ασχολούμαστε, τους Χρυσαυγίτες. Σε διατεταγμένη υπηρεσία είναι όλα τα ΜΜΕ. Δεν ξέρω. Όλο βλέπω η Ντορίτσα μας βγαίνει να κάνει την πολιτική της και τα σχόλιά της. Πόσους έχει διορίσει δεν μας είπε ακόμα. Η Ντόρα. Ναι. Η Ντόρα να διορίσει. Και πόσα έχει φάει από τον Siemens. Αυτά το κορόιδο κάνει. Σιγά τώρα που θα ποινικοποιήσουμε και τις φιλίες επειδή έχει μια κοινωνική σχέση με τον Χριστοφοράκο. Ναι, όλα τα κάνουμε έτσι. Εν τω μεταξύ η Ντόρα τις καλύτερες κοινωνικές σχέσεις, ε. Ναι, μια ναι, με τον Χριστοφοράκο, μια με τον Παναγιώτορο της Χρυσής Αυγής που τις φέρονται με το Γάντι και με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να πεις ότι πρέπει να ποινικοποιούνται οι κοινωνικές σχέσεις. Ή το δείξα μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. Αυτό το παιδί ολοκακία για όλους. Έχουμε ένα ηχητικό κοκτέιλ για το τέλος. Θα το ακούσετε. Μας το έχουν στείλει η Unity Act και τους ευχαριστούμε. Θα ακούσετε τα ηχητικά πάνω. Είναι επιπτώσεις της κρίσης και πώς μπορεί το μυαλό να οδηγηθεί σε διάφορες σκέψεις. Στο τέλος ακούγεται η φωνή του Τσάρλι Τσάπλιν από την ταινία Μεγάλος Δικτάκτορ με το απόσπασμα που λέει: με αυτές τις υποσχέσεις οι αγρίκοι πήραν την εξουσία, αλλά είπαν ψέματα. Δεν κράτησαν τον λόγο τους, ποτέ δεν θα το κάνουν. Οι δικτάκτορες ελευθερώνουν τον εαυτό τους, αλλά υποδηλώνουν τον λαό. Ο αγώνας μας είναι να κάνουμε πράξη αυτές τις υποσχέσεις. Να ελευθερώσουμε τον λαό, να σπάσουμε τους εθνικούς φραγμούς, να καταργήσουμε την πλεονεξία, το μίσος και τη μυσαλλοδοξία. Ας αγωνιστούμε για έναν κόσμο δικαίου, όπου η επιστήμη και η πρόοδος θα φέρουν ευτυχία σε όλους. Στρατιώτες, στο όνομα της δημοκρατίας, ας ενωθούμε. Γεια σας. Έχουμε καταντήσει να γινόμαστε ζητιάνοι παντού. Και αυτή τη στιγμή εμένα δεν με ρωτάει κανείς πώς θα τα βγάλω πέρα. Δεν μπορεί να πετάξει στον δρόμο 2.500 οικογένειες. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Ποιος θα μας τα πληρώσει όλα αυτά. Τι νομίζουν, εγώ δεν βλέπω την ανεργία, δεν νιώθω τον πόνο. Γιατί πονώ για τον τόπο αυτό και πονώ για την κατάσταση κάθε Έλληνα. Εμείς εργαζόμαστε σκληρά και επενδύουμε στην αισιοδοξία. Δεν είναι μόνο να ταΐσουμε τις οικογένειές μας, ναι, είναι και να πληρώσουμε τις εφορίες, όλα αυτά. Κι εγώ είμαι τρίτεκνη μητέρα, ναι, ο σύζυγός μου εδώ και 3 χρόνια είναι άνεργος, τα παιδιά μου δεν δουλεύουν, τι να σας πω, έχουμε το δάνειο. Είμαι μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες και άλλα 2 παιδιά, η μία η κόρη μου σπουδάζει, δεν ξέρω να το πω, το παιδί να γυρίσει πίσω στις αίρες. Έκανα 18 χρόνια να πιάσω μια θέση, είχα δουλειά προτού να πιάσω στο βρεφονιπιακό σταθμό, έφυγα από εκεί και τώρα με διώχνουν. Many ενοικιωμένο και μου έχουν κάνει έξωση αυτή τη στιγμή. Έχει καταντήσει τον κόσμο να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Να ντρέπεται που περπατάει. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Τι είναι για μας. Ποιος θα ανοίξει τις πόρτες να μας πάρει στα 50. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε. Η επιβράδυνση της ανεργίας έχει ήδη καταγραφεί. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ξεπερνούν όσες χάνονται. Βλέπουν έξω αυτοί οι κύριοι τι γίνεται κάθε μέρα στους δρόμους. Μας έχουν κάνει να σκύβουμε το κεφάλι, δεν θα το σκύψουμε το κεφάλι. Θα ενωθούμε και όλοι αυτοί οι κύριοι θα φύγουνε. Έχουμε καταντήσει να γινόμαστε ζητιάνοι παντού. Και όλα αυτά για τα μνημόνια, οτιδήποτε άλλο, εμένα με ρωτήσανε. Με ρωτήσανε πώς θα βγάζω πέρα όλοι αυτοί οι κύριοι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουνε. Αυτή η κυβέρνηση για μένα είναι επικίνδυνη. Έπρεπε να είχε φύγει χθες. Will lead to all men's happiness. Soldiers,